أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. مخنا الله جل جلاله قرآن دي آيات كدا خبر ذكر قلوا چاہتا اللہ ہدایت کنو تک کے ہدایت والا دے او جسوک اللہ دا غد بدملائی پر سبب بانے گمرا کی نداد توانی خلق دے نو گمرا خلقو توانیان خلقو دا غیم مستقر و ٹکانا اللہ جل جلال ہوننانی آیات کی ورقسی ذکر گئی ما اللہ تعالیٰ فرمائی وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمْ تحقیق سر منگا پیدا کری دی دپار دی جہنم کثیرا من الجن والانس اگا دیر دی جناتو ناو دی انسانان دی آیات کی مضمون آت تخویف یرا اللہ تعالی مخلوقات دور گئی چه گورے دا انسانانو دا پارا جہنم مشتا او دا جناتو دا پارا جہنم مشتا او دا ہونگا استاد محترم بوی ولکن درعنا لجہنم دے که دا لام دا پارا دا عاقبت تے مانا دا شو چه اللہ وی مون پیدا کری انو عاقبت او انجام دا شو چه دیر پکی جناتو کی با جہنم تلل شو او دیر پا انسانانو کی جہنم تلل شو نو دا مانا ہم سیدہ زکا سوک بد عمل باو کی او سوک بنیک عمل کی نو دیر خلق ابا بد عمل انو اللہ وی چه مونگا پیدا کرا تحقیق سرا ناغډیر نتیجه دا شو چې موږ ډیر پیدا کړی دي ناغي با جهنم انجام شي نتیجه او هری عاقبت به داغي جهنم وګرځي او کدام معنا والے چې الله وي د جهنم د پارم پیدا کړی دي نو دې باندې څه اشکال نشته چې کوم اشکال پر راضي چې الله پیدا کړو جهنم د پارا جهنم ته ولي بوزي نو داغی اشکال جواب ورپسی را روان دے لهم قلوب اللہ یفقهون بها دا دی زنو نا دی او باغی پویا نحاسی دی آیات کی داغی اشکال جواب ورپسی دی که مطلب دانشی چی اللہ وی من دیر خلق دا جنات و دا انسانان و نا جہنم دا پارا پیدا کری نولی جہنم دا پارا داغی وجہ ورپسی پخبلا بیانی او دی آیات بانی مخینا یو اشکال لازی دا بل آیات سرا نو پاگی زان کوئے ویشتم اسی بارا انشاءاللہ حل تکی برانشی چی اللہ فرمائی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون انسانان او جنات اللہ وی ماسر پارا پیدا کرد عبادت دفع او دلتا اللہ وی دیر مند جہنم دا پارا پیدا کرد حل تا حسر سر اللہ خبر کردی اللہ وی مند ندی پیدا کردی ندی حس یو جن حس یو پیرے ما خلقتو مانا داری لکه پښتو کې ما خلقت الا چراشي سړی وې زدا یو کار ما نه کړې نه کړې صرف دې ده په پښتو کې چې سړی څنګه نو ان تک ما الله حذر سره خبره کوي الله وي ما نه پیدا کړې هیڅ یو پیری او جن مگر صرف د عبادت ده په نو دلته الله وي ډیر پکې د انسانانو د جناتو نه د جهنم نه پاره دا مو ښکار خبره ده پرې سړی واضح کوي چې دواړو آیاتونو کې مکمل ټکراو دي نو دې جواب آسان ده جواب دا دی ځاله دو قسم احکامات یو تا تکوینی احکامات ویل کی یو تا تشریعی احکامات ویل کی تکوینی فیصلو کې الله چې الله اختیار نه ورکړي لکه انور باندې تکوینی حکم جاری دی چې چلے کې بده دې مخالفت وکړي سپومه باندې تکوینی حکم جاری دی چې دا سی باقی مخالفت دی وکړي انسان له تکوینی نه تشریعی حکم ورکړي شرعی تو کیا ویکا پیدا ری دا اوکنے کے نو نقصان دے تو کیا ویکا اوکنے کے نو میکا اوکا نقصان دے دے اوکا کیا نو پیدا ری اختیار بے چاو پوسو و موزو چاو نکو نو آلتا کی اللہ تعالی تشریعی حکم بیانی چه دے مونگا پیدا کلے شریطو دے مونگ پیدا کلے دا عبادت تا پارو خدا شریح حکم دے سوک با عبادت کئی و سوک با نکئی او دلتا تکوینی حکم دے چه اللہ پیدا کلے نو دا جہنم دا پارو ندلتا علت بیانی کی دا تکوینی حکم او آلتا کی بیان د تشریعی حکم دی الته الله وی پیدا کړی مدي وجه سنا صدا پاره عبادت وکړه او شریکو چې په قانون چلےږي دغه د پاره دی شریکو او دلته کې چې علت بیانې کې دغه پاره پیدا کړی ندا د الله تحویني حکم دی په دې کې اختیار نه اختیار هغه نشته دا د الله خپل حکم دی فیصله بیا په دې فیصله باندې اشکال لري چې الله پیدا کړی دی نو ولی پیدا کړی د دې سره زیاده او عناد او د ډیرو خلکو سره د دې له کوم سره محبت او د دې له کوم سره زړه او عنا د نه الله وی داګه وجشت لهم قلوب لا يفقهون بها الله وی د دې زړه ندي او پاګه باندې پوهه نه حاصل حق هغه باندې نه پېږي د حق خبره هغه ته نه پوهه نه پوهه د زړه صفته یو پہچاني پہچان انسان په دماغ باندې چې کله زړه د انسان خبره کوي شي نه هغه ته ایمان نه لګي او هغه زړه کې اثر پیدا کوي لکه آسان مثال لري لکه اوس دیو انسان دماغ دا په جنرل رجسټر دی ټیل زی تنخوا ته ملالي دکان ته زی کارخانه ته زی کپنه ته زی او دا خبره صرف زړه کې نه ده دا دماغ باندې صرف نه ده په جنرل دی په جنرل خبره نه بلکې د نظر ته سره راکوځي شي ویل نصار وخت یې سره رواني کې نه روان اسره کړه دې زړه کې تاثیر کړه زړه کې تاثیر بیا جدا شي دماغ سره یو شی په جندل بیا برین سټپ کې زړه ته پوزیدل او برین سټپ کې په زړه باندې اثر وکړ نو دا په زمون عقیده د دماغ سره موس په جندل الله کوي زړه ته موس کړه بیا کافرې ک په زړه باندې نه منې زړه نه منو چې الله حکم دی خو دن نه اثر نه دی کړه دن نه تاثیر او خبره په خشوي نه ده د دې وجې ستار وختي هو نو کړای لتل آسان نه د مود لپاره پاسې دل انتهایی ګران زکه خبره دماغو کې نه زړه تم پوسیږي د پزل کې کلک اثر کړي د کلا نړۍ نو سبا خوري او دې طرف ته د الله تعالی رازقیت په دماغو په جندل او بیا زړه ته کوزیدل او پزل باندې کلک اثر کول نو دا د مست په مکمل شوی په دماغو په جندل او زړه ته چې الله راضي کړي خدانه تاثیر او اثر داري نالا فرمائی لهم قلوب دماغ سر پیجنی خو لهم قلوب اللہ یقوهون بی ظلون اشتا خو ظلون اتا دا خبر دا اغی ندا کزشی پاگی باندی دا حق پہچان ندی کن او صرف دزل پہچان تا ایمان ویلی کی گی دا زان کوئی کن دماغ پہچان تا حالانکہ نبی علیہ السلام یہودیان و منافکان اغی دیر خب پیجن دا دیر دنیز دین ہے پیجن خو دزل نای نبی علیہ السلام ندی دماغ و مسلوه صرف ده دماغ و پیچانو نور ده زلنه نمانو ده دی وجه اغیط مون مومنان نوال کشن زلی کلمه ویلی ده کشن زلی نبی علیہ السلام پیچندو دیر نیز دینه پیچندو خو زلت سرینو پیچندو نظر ده پیچان اغیط ایمان ویلی لهم قلوب اللہ یفقهون بها لاوی دیده پر زلونشتا خو پاگی بنده پویر نحاصلی حق پی نپیچن دنیا ده پر استعمالی او بل ده که اللہ نور الفاظ استعمال کړي د دین له سخت نو دلته الله یې ظلم نشتا او په یبه ولهم عین الله یبصرون بها جهنم د فارزه کړي د دې سترګې شتا او لا یبصرون بها په دې لیدل نه کوي نو لیدل په رسنه کوي د حق لیدل نه کوي د دنیا لیدل په کوي ادا کرانګي د دنیا باطل لیدل په کوي نور خبره خپل منفعتونه ارث په بجنه هو چې کوم د آخرت مقصد دی او د انسان مقصد دی اغا حق بری بانی نوی مسترگی ورلشتا ہاں ولائی وصیرون بیا ولہم آذان لا يسمعون بیا او دید پر وگونشتا ولائی اسمعون بیا فدی بانی حق نا او ریدل پی نکل نو ریدل انا مراد دا حق او ریدل ورنہ دا باطل او ریدل گانی بجانی نور دا باطل خبری اغا پی او ری او دلتا اللہو چی او ریدل پی نکل انا او ریدل انا دا حق او ریدل مراد نو دې ځکه الله خبره دې انداز سره ذکر کړه چې شته خدا کارونه کوي او بل ځکه الله تعالی هم به سپاره کې سم منوي ګانګ الانکه وګونو باندې اوریدل کې او بوکمن چاغان الانکه خبرې کا پیرانو کوله او چاغان نو او بیا مطلب او عميون لاندري الانکه لاندري نو بستر ویلې او چې کم وګونا حق ناوري کما جب حق نوې او کم سترګي حق نويني هغه د الله په نسبت نه اډسترګي نو البته که ول الله بالکل اعتبار نه لري حضرت کې الله لږه ته کی تفصیل کو چې دا اندامونه شتا او چون کې دې اندامونه چې کم کار دی او کم کار د پرما ورګړي دي هغه کار دی نه نو یو طرف ته جهنم ده پاره دی او بل طرف ته الله دنیا کې حیثیت بیانې چې دنیا کې امتحان خو یې کې جلا څه چې دې اندامونه نه کار نه اخلي نو الله وی اولایک کل انعام دا پشان د سارو دي پشان د سارو پسې کیږي سیو سامی خوراک گئی نجکم کس کے نظرن کارنالی دسترگونا دا حق کارنالی دا وگنونا دا حق کارنالی نساروین بس خواہش برابری خوراک گئی دیم خوراک گئی پرک سبادی شو ساروین خوراکو کی تکازو کی دیم خوراکو کی تکازو موز او دس زکاة حج موز داشت گونا نشت عام خوراکو کو تکازو کلا دم خوراکو کو تکازو اغم خپل خواهش پورک ده ساروی دم خپل خواهش پورک نو خوراک تکازا و خواهش ده سارویم کئی او خوراک تکازا و خواهش دیم و ساروی او ده که پرک پاکنش فالا لغن تا که مزید وضاحت که جنس ساروی تیخر بلگی دیده ساروی نه لغن تا نور هم برگم را دیم بل هم اضل اللہ وی دیده ساروی نم دیر بیرا حدی دیر گمراه تیرار تین انتہائی خطا شده زگا دا الله په لغون د ګذور په دغه باندې ورته چې د سارمین هم ویل دا ځکه ساروی اوسو سيزونه بي هغه خپل مالک دی سپي دا وره چې روټه ورته نو مالک ته لګي ترمبه یو کنه ترمبه او چې وا او د ګډه د بيزي په واته لږ شي سرکته کې وګا کنه خپل مربي او مالک پیج دی دا رې احسان منی دا ورله आवाज ورکی نه داغه په आवाज مخکې کیږي رسنو کیگی دا اغا اطاعتو کئی او خپل دا ضرر او دا خپل پیدی شے ساروی امتیدی چی دا کندک نجودا شی چھگی وی دا بل ساروی نجودا شی چھگی وی دا خپل مالک پا آواز بانی مکی کیگی پاتر جو کافر انسان چکم انسان دا دے اندامون نکار نالی خپل رد نپیجنی زکا حموز حج زکاة نکی ایمان نا د خپل مربي په आवाज باندې لبیک نوې بل چې د تک منځلې مقصود دی چې آخرت ته د آخرت پہچان دی کامیابی ده هغه باندې سر نه اوچته نو دې د اغنم ګمرا نه سروي کې د قدرې سلور خبرې شتا او په دې کې نشته نو سروي څه څنګه نه نه لازم کوئی بل اول بلکې د سروي نه ګورا په ګمرا دي سروي څنګه څه پلار دې مربي مالک بل نه په ضرر والے شی په جنې کې دا خبرې نشته ایو خبره بلنه سروي مکلف نه نو کاغه موږ نه کینو اده موږ مکلف نه دی زکات مکلف نه دی ایمان مکلف نه دی او دې هم مکلف دی نو دې الله مکلف کړي دی دا الله خبره نه مني هغه مکلف نه دی کني مني نو دې ته ورپل کوم راشي کني شي دې ته نورم خدا شي سروي دې مکلف نه دی نو کاغه دې اندامونو نه دا کارونه نه کوي نو نه دی او د دې اندامونه د دې خبره مکلف دي چې دې په دماغ او د زړه د غوونو د دې نه کار اخلي او د دې نه نو دې ور خپل ګمراش الله فرمایي اولایک کله نام دک صفاتون ولک سن چې دک اندامونه په دې انداز باندې کله نام د پشان سارو دي چې الله په خبرو باندې توجه نور کوي بل هم ازل بلکې دې هم نور خطا دي سارو نه مربل خطا دي اولایک هم الغافلون الله هم دک سن کامل غفلت والے هم دی غافل دی دی دا اللہ نا او دا اللہ دا احکاماتو نا غفلت والے نو دا اشکال پیدا نشد چی اللہ دا جہنم دا پارا پیدا کرو لی داگی وجی بیان پیندامون مکمل کر دی مکمل بلکل دا اللہ تعالی و دا اللہ تعالی دا احکاماتو پا باپ کے دا دا طول آلات او اندامون صفر دیو نو اللہ پدا سی سلی سکے درین غافل دی مکمل کامل غفلت اولائک هم الغافلون کاملا ډیر زوردار ترجمه را مګی کامل غفلت مضبوط غفلت الله یوم دی غافلان دی بس دا ترجمه نو اشکال ختم شو اول پیدا کول نو اوس دایان څه ده الله پیدا کړ لکه مثلا مثال بلا تشبیه و یو مثال یې لکه مور خپل اولاد ته پیدا شي اگر چې مور خپل خالق نه دی الله خالق دی بلا تشبیه مې ذکر اوس بچي خو بد عمل کوي نو دا مور خپل ګناه دا خو دا مور خپل ګناه نه ده کنه چې دا هغه خپل کردار سلام مخلوقات پیدا کړو د اندامونه ورل ورکړو د اندامونو حکم یې ورته وکړو داګه خو بد یې ورته وکړو او دې پنه چلی نه راځي جرم د دې مجرم دې الله چې جهنم ته بوزي په ځای باندې بوزي دا الله په حکم باندې اس اعتراض نشته ولله الاسماء الحسنى فدعوه بها الله لپاره خسته خسته نومونه دي فدعوه بها الله جل جلاله په دغه خسته نومونه سره وبل نو شان نزول له یو آیات دې آیات شان نزول مورې مقاتل رحمت الله علیه ویو صلی دعا کوله په مسکی او هغه په مسکی الله الرحمن ذکر کول نو مشرکان وې مشرکان اعتراض وکړي دی هم د یو رب عبادت نه کوي بازو هغه ابو جهل ذکر کړي چې ابو جهل او چې محمدن واصحابه یزمون انهم یعبدون ربا واحدا چې پیغمبر علیه السلام او د ملګری وي چې موږ یو رب لا بل حالانکه دی دوه رب را بل رحمان او الله او رحمان ذکر کړي نو دی هم د دوه خدایان عبادت نو د دې دا آیات نازل شي په آیات حکم عام دی الله یو عام مسله په کوم ذکر دا اشکالم ختم شي چې دا د الله خسته خسته صفاتونه دي نمونه دي الله یو دی دا د الله نمونه دي ولله الاسماء الحسنى خاص دا الله د پاره اسماء جمع اسم د نوم ته ویل کی حسنا خسته ته ویل کی دا الله د پاره خسته خسته صفاتونه دي نمونه دي هغه خسته خسته صفاتونه او نمونه سور دي یو خبره الله یو دی صفاتونه دي نو یو حدیث کی راضی دی ترمیزی روایت تی پیامبر علیہ السلام فرمائی اِنَّ لِلَّهِ تِسَا وَتِسَيْنَ اِسْمَنْ مَنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةِ دا اللہ دا پارا ننانوے نمونہ دی او چه چا دا یاد کرن دا دا پارا جنت او یو روایت کی راضی چه دا اللہ دا پارا سل نمونہ دی اِلَّا وَاحِدَا مَگَرِ يَوْنَا نو دا دوارو مقصد یو دی لَا يَحْفَظُهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةِ یو انسان بدا نیا دی مگر دی با اللہ جنت داخل او آغا نمونا دی ترمیزی پر روایت کی ذکر دی دی قرآن پر کانٹو بانیم لکلی دی دغسل نمونا یادو الپکار دی واللہ اللذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار وای بیم پر انداز بانی ها الغفار القهار الوحاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الحافظ الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم العفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجل الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقصد الجامع العني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلال دا ننن نمونا ذكر دي بركي هو يود آيات ساتي حديث بركي لو انت وزهدكم بآيات كي مخكزم چې حدیث کې رااله چې دا چا یاد کړن دا غره پر جنت ته داخل کړي باندې علماء هم د دې دک معنا واستې یادول پکاري چې کما معنا د حفظ او د یادول او دا تقریبا مضبوطه معنا د ډیرو په دې باندې اعتماد کړي او باندې د دې د معنی وضاحت کړي هغه معنا کیل سره ویلې شي وي لکه یو عالم کول ذکر کوي د تفسیر کې لس کولونه نورم ذکر کړي کې ذکر کوم ډیر ټیم پېلې وکیل سره ذکر کړی چا ویلی دي چې دې مطلب دا دی چې دې نمونه مطلب یاد کی په مطلب باندې عمل شروع کی داسې وکي بازو داوی لري بازو داوی لري بازو داوی لري خو ظاهری معنا د حفظم دک کړه یادول په کار دی بهر هر اره معنا چې د علما مراد شي خو یو معنا ظاهر متبادر د دې یادول او بهترینا خبره ده چې د دې کمه تقاضیر لکان عادل تا یاد کنه عادل بدر کې الله پیدا کوي او عادل تعالی په کار دی الحق نوم دی یاد کو نو په حق باندې چلے دلم په کار دی حق قبل کولم په کار او دې ما خبره ده یاد ساتي چې آیا د الله صرف د قانون دی نو دا صحیح فیصله ده نه چې د الله نومونه صرف یو کم سن لدی د الله نومونه به سیار لکه حدیث کې نور امرازي لکه حنان او منان لفظ امرازي یا نور الفاظ دی یو دعا کې د حدیث رازي اسالک بكل اسم سميت به نفس یا الله ستانه په هر اغنوم باندې سوال کوم چې تا ځان لای خیر او استغفرت به په علم الغیب عندك یا الله دا هغه نوم سره تا نه سوال کوم چې هغه نوم تا اډو چاته خولې نه یا الله صرف تا سره دا الله ډیر نومونه داسې دي چې هغه د الله په خزانو کې پټ دي مخلوق نه نيز دکړي بعضي الله تعالی مخلوقات ته خولې نو پدې نومونو سره د دې باره کې الله یو حکم کوي چې فدعوه بها الله دې سره راو باندې او دا بل له معنی یو معنی دا چې د دې نومونو ذکر کوه د دې ډېر خیر او برکت دي خسته نومونه دي الله دې تا کې دا صفات پیدا کړي دا نومونه وایا رحمان رحیم یا الله یا رحمان یا رحیم یا پدې انداز باندې چې یا ورسره ولا بیا به دې اعلان کړي یا الله یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم دا سی وایي او یا دغه انداز سره چې یو بل سره لګي الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر دې انداز دویلو دو انداز ویو علماء خو دفدعوه بها علماء یو مانا دا کرداد چه دا دی ذکر او یاد کوا پدی سر اللہ یادوا فدعوه مطلب دام رازی او دفدعوه مطلب دام رازی دی سر دعا کوا زکا چه کما دعا دا اللہ کنمون سر وڑی رایان ساتا اغا قبلی لکبلی دو دری مانی دی اللہ باتی مصیبت درکی چه کم شیر پار سوال کے اغا با اللہ درکی یا اخیرت کی بے اللہ سر پار زگیر نو یو معنا دا شو د دې د سره الله یا د ذکر کوا د سره عبادت کوا او دې معنا دا شو چې د سره دعا یا رزاق ارزقنی یا تواب توب علی یا رحمان ارحمنی چې دعا کې چې کم نوم کم تکاستا پکاري هغه نومه د علماء کتاب چیم لیکلی چې دا نوم وای نو هغه د دې نوم معنی تک دی نور سنیش هغه د دې نوم معنی تک دی تا باندې تنګی ده تنګی نو تاسو یې لطیف دور دور پیری وای تا باندې مثلا څو مشکلات دي مصیبت ته نه داګه پر هغه سينوم کتلې نو ایدا دا نوم وای نو الله فرمای فدعوه بها دک نومو سره دا الله نه دعا وغواړه دا ذکر وظیفه کول نام دعا دعا بهترین شی په کار مې ورپسې الله فرمای و ذری الذین یلحدون فرید آکسان یلحدون چی اغی کجروی کئی کاغت نل کئی پی اسمائی ہی پنمونو دا اللہ کی پنمونو دا اللہ کی کاغت لس مطلب نو دے علماء دو ادرے مطلب ذکر دی یو مطلب دا کجروی دا چیو انسان دا اللہ نوم غیر اللہ تاکی اللہ وی دا سے خلق پریدوائے دا سے خلق اغب پریدوائے چی دا اللہ نوم اغا مخلوق دور لکه ډیر نوم عبد الخالق نوم کې دی بیا وتا خالق عبد الرازق نوم کې دی بیا وتا رازق دا خبره ده عبد الخالق نوم صحیح ده خو عبد الخالق یې سو کوی دا الله نوم خالق یا رازق دا بل چا تورکل دام درست نه دی دام دا الله په نومونو کې کجروی ده زم کجروی ده کاغذ لیلداري چې دا الله د ذات کرایو نوم مخای او دا هغه اطلاق ته په الله باندې کې باقي کې بعض ټیم کې بے ادبی بعض ټیم کې ناجایز بے ادبی پکې راځي لکه اوس خنزیر الله پیدا کړی او ته یا خالق الخنزیر اے د خنزیرانو خالقا اے د سپو خالقا نو دې کې سوې ادب دې بے ادبی اگر چې الله د خنزیرانو د سپو خالقوم دې انسان خالقوم دې نو دې تم کجروی ویل کېږي په دې کې کونا سوې ادب دې داسې الفاظ هغه نه استعمال وکړه او درې مته جنوی دانا چې دا الله د شان سره یو نوم لایق او مناسب نه دی او ته په الله اطلاق لکه سخیل بزنه نو سخی ده انسانانو ده پر استعمالی که ده اللہ ده پر نه استعمالی یاده ده نور الفاظ چه ده اللہ ده شان مطابق نی ده استعمال اگر جه بعضی نمونه ده اللہ ده سی ده منگه پختو کی معنی کو اگر جائز دی بعضی کفلا عربی که ده اللہ ده صفتون نورزی رحمان داگه پختل جبا کی معنی که اللہ تپی آواز کی بہترین معنی نو داگه گنجائش دان خدا اللہ ده پر ده سی الفاظ استعمالو چه دا اللہ دا جلال مطابق نینو دیدم کجرگو او سلورم مانا دا کجروی دارا چه عربو بقول آگا دیم لگای بقبل بوتانو تا لات ہوئی نو لات دائید مشتکلو دا اللہ نا دا دا اللہ تانیس پی لفظی اللہ یا اگای با عزاوی اقبل بوتانو عزا دا عزیز نو دید عزیز دا جانم دید دا اللہ یا منات با استعمالا و منات تالیس تل اخرى قرآن کم راکن نو منات دا اگای دا بوتنو میلو او دا اصل که دا اللہ دا نم نوت دے دا منان نو دا سک اسما لا تو عزا او منات بودانو دا پارا دا اللہ دا نمونو نیو کلیو نو دام دا اللہ پا نمونو کی کاغت لیل چی دا اللہ کم نم دے اگا نا استعمالا و غیر اللہ تا ورکے دا غینا الفاظ رو باسی نو اللہ وی دا سک خلق پری دوائی خا نو دا دری وارا کسما کجروی دی دا سک خلقو نا ڈڑا کول پکاری چی دا اللہ نمون غیر اللہ تا ورکے یا دا اللہ دا شان سر مناسب نمونا نی اغا اللہ تور کئی یا دا اللہ نمونا خرابی اللہ وی دا سی خلق پریده بے وَذَرِ الَّذِينَ اِلْعِدُونَ فِي اَسْمَائِهِ اللہ وی پریده یا کسان چکا عدد للکی پی نمونا دا اللہ کی سیوج زونا ما کانو یعملون اللہ وی زرد سیوج زونا زرد چدیتا ببدل ورک ریشی ما دا اغس کانو یعملون چدی مسلسل دنیا کی اغا عمل کو دا غی سزا ورطا ملا دی وَلَقَدْ بَتَاكِكْ سَرَازَرَعْنَا اللَّهِ هُمْ پیدا کری دی لِجَهَنَّمَا دَقَارَدْ جَهَنَّمْ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسَادِ اِرْدَ جِنَّاتُ وَإِنسَانَانُنَا لَهُمْ دِيدَ پَارَا قُلُوبٌ ظُلُنَ دِي دَاسِ ظُلُنَ دِي لَا يَبْقَهُونَ بِعَاچِ پُوَيَ نَخَاسِلَئِ دِي سَرَا حَقْ ولهم اودید پر آئین مسترگی لا یبصرون بها حق نوینی پاگی سرا ولهم اودید پر آذان غبن دی لا یسمعون بها چه حق نوری پاگی باندی اولائی کادان دامنو سپتن والا کسان کلنا میں پشاند سارو دی قرآن تک ازاو پلو پائشاتو دی بل هم اضل بلکی دا دینم گمراه دی دا سارونم بورا پل گمراه دی لاکر خطا دا اولائی کادا کسان چکم دی هم الغافلون هم دی کامل غفلت کون کی دی وللہی و خاص دا اللہ دا پارا اللہ اسماؤل خسنا خست خست نمون دی فدعوه بها اللہ دی سر یادوائے یا فدعوه اللہ ندعا غورے بها دی نمون سر وَذَرِ الَّذِي وَذَرُ الَّذِينَ او پریده کسان يُلْحِدُونَ يُلْحِدُونَ چِكَا قَتْلَ الْكَيْفِي اسْمَائِهِ پنمونو دا اللہ کی سَيُجَزَاو نَعْزَرْ دَ چِدِي تَبَجَزَاو سَزَا وَرَقْ لَيْشِ مَا دَا سَوْقَانُوا يَا مَلُونَ چِدِي مُسَدْزَدْ دُنیا کی قول چِدَا اللہ پنمونو کی کجر بھی دا صلاة و السلام علی رسوله محمد و علی رسول محمد کریم اپنی یا اللہ زمونگ زلون دا حق پا حق باندی یا اللہ کوئی که استرگی دا حق لی دنگی کی یا اللہ وگونو باندی دا حق خبری دا وگونو استرگی زلون یا اللہ دا باتل نمسو یا اللہ کریم اپنی منگ دا انسانانو پیرس کی دا سارو دا پیرس نا اللہ منگ اخلاس زمونگ استرگی زلون اپلو یا اللہ استرگی خستن منگ چدی یا اللہ بلکا حاجتنا قضا حاجتنا یا اللہ دیس رستان بلا فرکوتا نو غوڑ یا اللہ کریم اخلیدہ خلقنا من بچ کی چستا پا نمونو کی کجروی کی یا اللہ استا نمونا بلا ورکی دبل غلط نمونا یا اللہ تعالی درکی داغی نمون بو ساتی یا اللہ سنگا چستا حکم دے داخلک پریدوی یا اللہ من لفریخی دی منتو ساتی یا اللہ ترازش سم اللہ تعالی